Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam baraka ala abdihi wa rasulih. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yaqul al-imam al-muallif Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitabih Adab al-mashy ila as-salah. قال رحمه الله ويكره مس الحصى بعد أن لنا مكروهات الصلاة ما مبقوم بمكروه كفانيا كوني صلاة يعني كراهة تنزيه بحيث أن يكصالي كفانيا صلاة يكني صحيح lakini atakuwa amefanya makosa, tapungua ajira ile sala yake kwa lile kosa alilofanya. Ni katika hayo mambo masul hasa, masul hasa, kupangusa kokoto, kupangusa kokoto, yani saingine mwenye kusali pale mahali anataka kusujudu kuweza kuwa kuna takataka au mawe, akaondosha kwa mkono, kapangusa kwa mkono ili apate kusujudia hapo, ili apate kusujudia hapo. Kwa nini ni makruhu kufanya hivyo? Li'annahu yunafi at-tawadhu, inapingana na tawadhu ambao mwenye kusali afaainayo na khushu'i. Kwa sababu Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه وسلم سيكو رمضاني كملا مويشو كل بنيشا نمتومي عليه الصلاة والسلام صالي أسمى أبو سعيد فلما انصرف رأيت أثر الماء والطين على وجهه اليون أثاريا مشانغا نماجي كوني وصواكي ومباكيك ولا هكو فوتا متوسى السلام هكو فوتا كوندوشا atiwenye kusali wa simone anataka kwenye uso. Akaiwacha hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu yaonosha tawadhu na khushu' na udhalilifu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ameweka uso wake chini hata ukagusa taka. Hashtuki kuziondosha hizo taka. Tawadhu alillah, kwa ajili ya kuonesha adabu na mola wake na kutawadhu na Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalik imekuja kwenye hadithi ya Mu'aqib radhiyallahu anhu kukataza Mtume صلى الله عليه وسلم jambo hilo. Mtume عليه الصلاة والسلام amekataza jambo hilo, adamu masil hasa, na akasema wa in kunta fa'ilan, ikiwa huna budi ni lazima uondoshe ya mawe au nitaka itakuudhi uso wako, hauna budi mpaka uondoshe, basi fawahida, pangusa mara moja tu basi. Ukipangusa ukafuta mara moja, zitakazo kubakia basi ziache hivyo hivyo. Kwa hivyo ruhusa umepewa kupangusa ile sehemu na usujud mara moja. Kama kuna taka itakuudhi, pengine miba itakudunga isumbue khushu', au ni mawe makali, ama kawa ni kokoto tu za kawaida, au ni mchanga tu wa kawaida, au vumbi la kawaida, fala mane. Allahumma illa iketa pelekea madhara kwa mwenye kusali, basi mambo mbali. Hiyo dharura sasa, taondosha vizuri. Lakini kama si madhara, as-sahih yatruk. Wa in kunta la budda fa'ila, ikiwa huna budi mpaka usafishe uondoshe, basi fawahida, pangusa mara moja. Au kabla ya kusali, kabla hujafunga swala, wewe umeona kuna takataka, fagia ile sehemu, toa udhi, alafu swala. Hadha huwa sio ndani ya swala ushafunga swala. Pili, zile zina malengo, tumeona malengo yake nini, yaonesha unyenyekevu na tawadhu, kutokuwa na kibri na khushu' na mola wako. Hata kama uso utaingia taka, lakini madamu ni kwa ajili ya Allah, hakuna neno. Hadha huwa watashbiku asabihi, vile vile ni makruhu kuingiza vidole ndani ya vidole vingine. Ukachukua vidole vya mkono wa kulia ukaviingiza kwenye vidole vya mkono wa kushoto ukabana, ukabana. Na watu wanao tabia hiyo wakiswali ufanya hivyo. Hii haifai, makosa ndani ya sala kuingiza vidole vya mkono huu na mkono huu ukavishikanisha. Viko vidole vya mkono wa kulia uviingize kwenye vidole vya mkono wa kushoto ushikilie hivi. Hii haifai ndani ya sala. Haifai ikiwa wasubiri swala. Yote mama ile haifai kwa sababu mwenye kuisubiri swala hukumu yake ni kama yuwaswali. Kwa hiyo madamu ushatawadha waje msikitini kuswali, kutoka ukitoka nyumbani haufai kuingiza vidole kwenye vidole. Kwa sababu wewe tayari ukitoka nyumbani na udhu wako waandikiwa kwenye sala mpaka sala itoke. Hadha huu. Hiyo pia makosa, Mtume amekataza jambo hilo. Nasema Mtume alayhi salatu wasalam, idha tawadha ahadukum fa ahsana wudhu'ahu. Akitawadha mmoja wenu vizuri, katawadha vizuri, thumma kharaja amidan ila almasjidi, kisha katoka kuelekea msikitini, fala yushabbikanna baina asabi'ihi, asishikanishe baina vidole vyake, fa innahu fi salah, kwa sababu yeye kutoka atoke nyumbani na uhu yaje msikitini yuandikiwa yuko ndani ya sala mpaka malize kuswali. Adam wa'timaduhu ala yadihi fi julusi, ni makruhu vile vile mwenye kuswali kutegemea kwa mkono wake pindi anapokata tashahud. Pindi anapokata tashahud aeke na mkono bavu huu au mkono bavu huu utegemee. هذا مكروه ما يجوز. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل في الصلاة معتمدا على يده. تومي صلى الله عليه وسلم أمكتازا منتو أكاي كوني صالة يعني تشهد أكيو أميوتجمي مكونواكي ameutegemea mkono wake. Wa fi riwaya ala yadaihi, wengine weka mikono yote miwili, kutegemea mikono miwili ukiwa umekaa kwenye tashahud. Hii imekatazwa, keti tashahud bila kutegemea mkono huu wala mkono huu. Hii inavutakana sharia. Ama nje ya swala, ushamaliza kuswali, imekuja katazo ya kufaa haifai kutegemea mkono kushoto. Hadithi imekataza ikiwa mtu hako kwenye swala, yani mtu angia msikitini amekaa kukaa kwa kawaida yusubiri swala, hako ndani ya swala. Kwa hivyo hafai kukaa akiwa ametegemea mkono wa kushoto. Lianna hadha qi'dat ahli an-nar, kama Mtume alayhi salam kwenye hadithi alivyokataza akasema ni mkao wa watu wa motoni. Lidhalika akatukataza wakati wa kuketi utegemee mkono wa kushoto. Kama huna budi kutegemea, tegemea mkono wako wa kulia au rudisha nyuma mikono yote miwili utegemee. Hapo hakuna neno. Lakini ukitegemea upande wa kushoto kaweka mkono wa kushoto, kwa utegemea kwa weka nyuma kwa utegemea kwa ikiwa umekaa, imekuja hadithi ya Mtume sana kukataza mkao huo, na akasema ni mkao wa watu wa motoni. Na sisi tutakane tujifananishe na watu hao. Ama ndani ya sala haifai kutegemea mkono wote wakati wa tashahud. Kikao cha ndani ya sala haufai kutegemea mkono kulia wala mkono kushoto wala yote miwili, haitakani. Rawahu Ahmad fi musnadi wal Hakim fi mustadraki. Qawluhu asema wa massu lihiyatihi, vile vile makruhu kwa anayeswali kupapasa ndevu kasa zote, hakuna haja yote shika ndevu hivi, akishika ndevu hivi na yuko ndani ya swala. Hadha makruh wa majuz kufanya hivyo. Wa huwa min al-abath wal-la'ib, ni katika kucheza ndani ya swala si mzuri. Allahumma illa li haja, amehisi kunyezwa atakujikuna kwenye ndevu, la haraja fi hadha, hii ni haja. Kama hakuna haja yote, hakuna kupapasa ndevu saa yote. وعقص شعره وكف ثوبه, vile vile makruhu kuswali ikiwa mtu amezifunga nyele zake fundo au amezitia mpira amezifunga nyuma. Makosa navotaka ni autoe ile mpira ziache wazi pindi ya swala, alafu baada ya sala atazifunga. Na hii ni kama tulivyosema kwa mume na kwa mke, wote ile haifai. Ma yajuz hadha, mwanamume afai kuzitatia nyele zake akazitia ndani ya kiemba akazipiga kiemba alafu kwa hiyo swali. Hadha ghalat wa khata wa ma yajuz. Ni lazima ziteremshe chini ya kilemba zitiririki pindi ya kuswali. Baada ya sala kama atakuzifunga kuzitatia sawa. Mafishkali. Ama ndani ya sala lazima afungue aachilie. Hiyo ndo maana aksu shar, yani kuzifunga ima kuzitia fundo zilenye au tumie mpira au tumie kamba utakachokutumia. La yajuz, haifai. Na mtu akasali katika hali hiyo sala yake sahihi, lakini atakosa thawabu, itapungua ajr ile sala yake, kwa sababu amefanya makruh katika makruhat as-sala. Mtume alayhi salatu wassalam amekataza jambo hilo kwenye hadithi Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu aliposema umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam, kisha akasema wala akfita shara wala thiyab, wala nisifunge nyele sehemu ya kusali, wala tusikunje nguo. Kaffu thawbihi, kaffu thawbihi yani jam'uhu, kuikusanya nguo kaitatia kwenye mkono au kwenye miguu chini na huku wasali. Hadha makruh ma yajuz. Wengine saa nyingine suruali huwa ndefu kaikunja kunja kaikusanya kaileta juu. Hadha khata fi salah, ndani ya sala makosa kufanya hivyo. Kama nguo ni ndefu ikakatwa ikaipunguze, au akaenda kitawala saa nyingine anapandisha nguo kanzu kwenye mkono alafu hairudishi, anasali na ikiwa ameikunja kwenye mkono. Hadha khata ma yajuz, haifai, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam amekataza jambo hilo. Na hii ni ittifaqi ya ulama kwamba haifai kusali ukiwa umezifunga nyele au ukiwa umekunja nguo, kwa mume kwa mke, kila huma ma yambaghi, ma yambaghi kufanya hivyo. Wa in tathaaba, na akenda nyae, akenda nyae, kadhama, afunge mdomo wake, mastataa, anavyoweza. Fa in ghalabahu, akishindwa kufunga mdomo, wadhaa yadahu fi famihi ala famihi, basi aweke mkono. Sasa ingine inaweza kuwa wasali, ndani ya sale ukasikia kwenda nyaye, na kwenda nyaye tokana na shetani. Kwa hivyo akafungua mdomo akaenda nyaye, asitoe kelele, kapiga kelele, wengine kenda nyaye fanya huu, akafanua mdomo lile likapaka katoa sauti. Hadha khata, ma yajuz hadha. Kwa hivyo sharia inataka ufanye kadhm, ukenda nyaye mdomo ubane, ubane mastata, kulingana unavyoweza, kulingana unazoweza. Ikikushinda kubana, basi weka mkono, weka mkono ili ile sauti mdomoni isitoke. Kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam asema at-tathaubu minash shaitan, kwenda nyaye yatokana na shetani. Fa idha tathaaba ahadukum, akenda nyaye mmoja wenu, falyakdhim mastataa, afunge mdomo wake anavyoweza, ajibani ule mdomo siufungue. Rawahu al-Bukhari fi al-adab al-mufrad wa Muslim fi sahihihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim, rawahu al-Bukhari wa Muslim, rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihain, fi sahihain. ولقوله صلى الله عليه وسلم نبيل فيلم تومي أسمتنا إذا تثاءب أحدكم أكن نيائم مجوين فليمسك بيده على فيه نائك مكنواك كن يمدومو كيبين دينا كن نيائم أفزيب مكنواك يمدوموني فنجي أسيوذي واتو ناسيوذي نوينجين كنيني حكمة يكي فإن الشيطان يدخل, kwa sababu akiwa tadomo wazi shetani huingia, huingia kwa mdomoni, shetani muingia kwenye mdomo akiwa tadomo wazi. Kwa hiyo akienda nyaye asipanue kanwa lote kama simba, ah, funge mdomo wako. Ikiwa huwezi, jaribu kuweka mkono uziwie, kwa sababu shetani huingia. Rawahu Muslim, ya hadithi imepokea Imam Muslim fi sahihihi min hadithi Abi Sa'id, na hiyo ya kwanza ni hadithi ya Abu Huraira. التثاؤب من الشيطان, هي حديث أبو هريرة إيكو كبخاري ومسلم. na hii ya pili idha tathaaba ahadukum falyumsik yadahu iko kwenye sahih muslim in hadithi abi sa'id. Hizi ni adabu nzuri. Waweza kwenda nyaya ukatoa macho kamrushia mwanzako kamuudhi au ukatoa harufu mbaya wa ghairi dhalik. Kwa hivyo hususan ikiwa maswali kwa jamaa kuna wenzako bavuni, sunna ni uweke mkono mwanzo uziwie ufunge mdomo ukaze kitaya chako cha mdomo. Ukiona bado mdomo ufunguka kwa nguvu umeenda kwa nguvu basi unaweka mkono kuziba. Na hususan mtu aenda nyaya ikiwa hajamaliza usingizi. Tamsikia wa saa zote kwa sababu hakukidhi usingizi wake akamaliza. Kwa hivyo akifanya tabia hii kwenye sala hususan fi salatul fajr utokea sana eh? Kwa hivyo yatakana adabu ni mambo ya makruhu katika makruhata sala haya. Ukifanya kwa sauti mpaka ukatoa sauti watu wakasikia, wengine wakipiga mve tu wa msikiti mzima usikie majuzu hadha, au akenda nyaya utamsikia utoa sauti mayambari hadha laysa min aladab, hisi katika adabu utaudhi malaika utaudhi na binadamu si vizuri na ni makruhu kufanya hivyo ndani ya sala. Wayukrahu taswiyatu turabi bila udhur, ni makruhu kusawazanisha mtanga pale mahali unaposwali, pengine wakati wa kusujudu mtanga hauko sawa, kwa hiyo ukatumia mkono wake kwa wanausawazanisha. Hadha makruh bila udhur, kusipokuwa na udhur yoyote, kama tulivyosoma hadithi nyuma, in kunta fa'ilan fawahida, ikiwa huna budi basi fanya mara moja. Sasa ingine ile ardhi unaosujudia iza kuwa haiko sawa, ina mashimo ukapeleka mkono kuisawazanisha ili ukisujudu usitatizike. Ala kulli hal ma yambari kufanya hivyo, kwa sujudu hivyo hivyo ilivyo, sujudu tu hivyo hivyo ilivyo, lakini kuna huna budi mpaka ufanye basi fanya mara moja tu, kama hadithi ya Mu'aqib radhiyallahu anhu ilivyokuja. Na kwa nini ulama wamekataza hivyo? Kwa sababu taswiyatu turab, kupangusa ile sehemu na usali kuirakibisha ndani ya swala, ukiwa uko ndani ya swala inshighalun anis sala, huko ni kushughulika, utashughulika sasa umtanga au usawazanisha, kama kuna taka waondosha, ushatoka moyo wako kwenye hukuku hakikatu sala, sasa wafikiria mambo kusafanya usafi, na usafi huo ulikuwa ufanye kabla ya kusali, ukiingia kwenye swala kila kitu ushatayarishi adhahu. Na kama huna budi basi sheria imekupa upanguse mara moja tu basi, alafu utosheke na hapo. Wayaruddu almara wayaruddu almara baina yadayhi walau daf'ahu walau daf'ahu, na amrudishe mwenye kupita mbele yake ikiwa anaswali, amrudishe walau daf'ahu, hata kama kumrudisha kwa nguvu, kumziwia kwa nguvu asipite, asiruhusu mtu kupita baina yake na baina sutra yake. Adamian yule mwenye kupita awe mwanadamu, adamian kana almar mwenye kupita awe mwanadamu au ghaira au si mwanadamu yoyote atakayekuwa, mkubwa, mdogo, mume, mke, hata mtoto wa kutambaa, la yajuz, haifai kumwacha apite mbele yako akiwa sala. Ma yajuz hadha, imma umbebe au mweke nyuma yako, hilo linatakana, au bavuni wako. Ama kumwata mtoto anapita huko napita huko wewe sali, hadha khata, ma yajuz, ma yajuz hadha. Fardhan kanat salatu au nafla, ni sasa wasali sala ya sunna au sala ya faradhi. Fa in aba, umemziwia asipite mbele yako akakataa na lazima apite, falahu qitaluhu, ameruhusiwa kumziwia kwa nguvu, kumshika kwa nguvu, walau masha yasiran, hata kama itampita mbili atembee kidogo kwa ajili ya kumziwia basi atembee, lakini asimwache yote kupita mbele yake akiwa yuwasali. Kwa hivyo ndivyo alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal idha kana ahadukum yusalli, akiwa mmoja wenu yuwasali, fala yada ahadan yamurru baina yadayhi, asimwache mtu yoyote kupita mbele yake, waliyadrahu, namziwie, mastataa, kulingana na uwezo wake anavyoweza. Fa in aba, amemziwia na ule mtu asikie atakupasua kwa nguvu apite, falyuqatilhu, amshike kwa nguvu, falyuqatilhu, sio kupigana naye, yani falyadfa'hu biquwa, فليقاتله maana yake ni falyadfa'hu biquwa amziwie kwa nguvu sio kupigana kupigana utatoka nje ya sala utakuwa mvita fa inna ma huwa shaytan kwa nini umeambia umshike kwa nguvu usimwachilie kupita kwa sababu huyo ni shaytani huyo ni shaytani na kwenye hadithi ya Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma asema Mtume صلى الله عليه وسلم idha kana ahadukum yusalli akiwa mmoja wenu yuwasali fala yadaa ahadan yamurru baina yadayhi asimruhusu yoyote kupita mbele yake fa in aba akikataa ila apite faliqatilhu amshike kwa nguvu kwa nini afanye hivyo fa inna ma'ahu alqarin hadithi ya kwanza ya Abu Sa'id yasema fa inna ma huwa kwamba yeye ndiye shetani yeye ni shetani hii imefasiriwa na hadithi ya pili hadithi ya Abdullah bin Amr yasema fa inna ma'ahu alqarin yuko pamoja naye shetani shetani ndo msukuma apite si kwamba yeye ndio shetani amegeuka shetani almuhim huwa yuko pamoja na ule qarin wa kijini wa kishetani ndio yomsukuma apite kwa hivyo mziwie asipite kwa sababu yompitisha shetani rawahu al-bukhari hiyo riwaya kwanza na muslim na riwaya pili rawahu muslimun fi sahihihi kwa hivyo hiyo ndio inavyotakana yoyote usimruhusu ukiwa wasali na umeweka sutra hata kama hukuweka sutra hata kama hukuweka sutra usimruhusu mtu kupita karibu na wewe kiasi kisia pale mahali kitwa chako kitakaa wakati wa kusujud alafu anayepita baada ya hapo ndio utamwachilia kama hauna sutra lakini kama una sutra maalum ni mtu apite kwa juu ya sutra sio katikati ya sutra baina wewe na yeye akipita hapo una haki ya kumziwia yoyote mwanamke mwanamume mkubwa mdogo mtoto utakavyokuwa la yajuz hadha kabisa kupita hata hayawani usimruhusu kupita akiwa yeye sala ma yajuz hadha ويحرموا ساسا شماليزا مكروهات مambo مكروه ويحرموا ساسا تويند مambo يحرام ني حرام كما من يصلي المرور بين المصلي وسترته كپسوا نجيا نا كپيتا بين من يصلي نا سترا yake mtu amesali ameweka sutra mbele wewe upasue upite katikati ni haramu hapa kuna cha makruh ni haramu na ni madhambi tena makubwa si madogo kwa sababu imekuja makemeo wa baina yadaihi na haifai kupita mbele yake illa miyakul lahu sutra hata kama hana sutra pia haifai kupita mbele yake sasa ambaye ameweka sutra kipimo kiko wazi ni baina yake na baina sutra ndio haifai ama kwa juu ya sutra kwa nyuma ya sutra waweza kupita hadha wazi tatizo ni kwamba ambaye amesali hakuweka sutra tumeambiwa pia haifai kumpita mbele yake kipimo kipi utakisia wewe kitwa chake kitafika waki wakati wa kusujudu mtazame yule mwenye kusali umpatie gap kiasi ya kwamba kitwa chake kitafika hapa akisujudu alafu upite kwa juu yake ikiwa hakuweka sutra wale usema huyu madamu hakuweka sutra shore yake amenitamrarua tu la lazima yajuz haram aleke majuz hapa haifai kupita mbele ya mwenye kuswali kwa sababu hadithi haikusema akiwa na sutra akiwa hana sutra hadithi ni am haifai kupita mbele ya mwenye kuswali tume hakusema akiwa amejistiri kwa hivyo ni mwenye kuswali yoyote akiwa amejistiri na sutra akiwa hana sutra adha na dalili yake ni hadithi ya Abi Huraira la hadithi ya Zaid ibn Khalid al-Juhani hadithi ya Zaid ibn Khalid al-Juhani alituma suala kwa Abu Juhaim aende aulizwe Abu Juhaim je ulimsikia Mtume صلى الله عليه وسلم akisema hiyo hadithi qala Abu Juhaim sasa ndo ambaye ndo mwenye mirai hadithi yasema radhiyallahu anhu nilimsikia Mtume صلى الله عليه وسلم akisema au qala Rasulullah صلى الله عليه وسلم law ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli law anajua yule mwenye kupita mbele ya mwenye kuswali hakusema akiwa na sutra hakusema mtume akiwa na sutra kwa hivyo awe na sutra awe hana sutra ni haramu kumpita mbele yake akiwa hana sutra yani ni haramu kumpita ukimkurubia mpite kwa kando kwa mbali kiasi ya kitwa chake kitavukia mahali pa kusujudu kwa juu yake. Law ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli madha alayhi, law anajua mwenye kupita mbele anayeswali madhambi aliyonayo, madha alayhi yani min al-ithm, madhambi aliyonayo, lakana an yaqifa 40, angekhtari, angechagua, angekubali asimame mbele mwenye kuswali 40, khairan lahu, ni bora kwake yeye, min an yamurra baina yadayhi, kuliko kumpita. Na mtume hakusema ni 40 siku au wiki au miezi au miaka, hakubainisha. Kwa hivyo ni 40, si kidogo. Lidhalika asema Abu Nadhr, ambaye amerawi hadithi kwa sahaba Abu Juhaym, Abu Nadhr asema la adri, sijui, qala 40 yawman am shahran am sana, ni siku 40 ama ni miezi 40 ama ni miaka 40. Chukua ile kidogo, tufaradheni siku 40, waweza kusimama siku 40 bila kukaa? Ni ngumu. Kwa hivyo lau utaoneshwa madhambi ya kumpasua mwenye kusali kwa mbele kararua kampita, ukaoneshwa madhambi yake, ungekubali kusimama siku 40 bila kukaa, lakini usipite. Hata kama mwenye kuswali atamaliza kuswali baada ya 40 siku au baada ya miaka 40 au atamaliza kuswali baada ya miezi 40, ungemngojea, ungepita. Allahu akbar. Hadha yadullu ala annahu min kaba'iri dhunub, hii inaonyesha wazi kwamba kumpita mwenye kuswali ni kabira, min kaba'iri, si madhambi madogo, si madhambi madogo ya mtu kutasahal na kupuza. Rawahu Muslimun fi sahihihi, hadithi imepokea Imam Muslim fi sahihi. Sasa nataja ma yubahu fi salah, mambo ambayo ni mubahi kufanya ndani ya swala, na mambo yenyewe si katika jinsi ya swala. Al-asl, mwenye kuswali haruhusiwi kufanya kitendo chochote au kusema maneno yoyote ambayo si jinsi ya swala. Hayo al-asl, haruhusiwi kufanya hivyo. Lakini saa nyingine huja ukatokea haja au dharura ukaruhusiwa kufanya baadhi ya matendo, na matendo yenyewe si jinsi mwenye kuswali hufanya, si jinsi ya sala, lakini sharia ikakuruhusu kwa sababu ya haja au dharura. Kwa mfano asema walahu qatlu hayatin wa aqrab, yajuzu kwa mwenye kuswali akiwa ndani ya sala kuua nyoka. Al-asl, kitendo cha kuua nyoka si katika jinsi ya sala, si matendo ya sala. Kuua nyoka si matendo katika matendo ya kuswali, lakini umeruhusiwa ndani ya swala kufanya matendo haya na si katika jinsi ya swala, kwa sababu ya dharura ya kuhifadhi nafsi, dharura ya kuhifadhi nafsi yako, asikuudhi hu mnyama akakudunga kukuletea shida. Kwa hivyo ikiwa waswali uko ndani ya swala, nyoka katokea, usivunje swala yako, wewe muue huku waswali, bora tu usiongee kitu, mpige umuue alafu uachane naye, mpige umuue alafu uendelee na sala yako. Na hii ni dharura, hata ukafanya haraka 10, hata ukatumia mkono ukausukuma mara 10 mara 15, almuhim sharia imekuruhusu kuua nyoka wa aqrab, wa aqrab na kitumbonge ule mwenye magendo pia yajuzu kumuua. Ah, wote ni wanyama wana sumu kali sana, yajuzu kuwaua hawa wanyama wawili wakati wa kusali, bishart mwenye kusali asiongee kitu, akizungumza maneno mengine khalas atavunda sala yake. Fanya kitendo, umeruhusiwa kufanya kitendo, fanya kitendo. Usimwambie mtu fulani lete simbo, lete bakora, takupiga nyoka hapa, hapana, hapo utakoshavunja sala. Lakini kama umeona silaha karibu, umeona kitu karibu, wewe mwenyewe ukatambaa kidogo, ukainua hatua moja mbili, ukatembea, ukachukua, ukamgonga bila kusema kitu, basi sala yako sahihi, endelea. La mani' fi hadha. La mani' fi hadha. Na sharti ya pili, bi shart alla yastadbira alqibla, asikipe mgongo kibula. Yajuza apinde huku kidogo, pande ya kulia kidogo, kuzunguka manyoka kwa upande wa kulia kidogo akageuka kidogo, au nyoka kwa upande kishoto kidogo akageuka kidogo akamgonga, Almuhim bado hajaepuka jihatul qibla. Lakini ikiwa nyoka uko kwenye kisigino mpaka azunguke mwili mzima angalie nyuma akipe qibla mgongo, la, hapo sala yake mbatil. Amuue nyoka akimaliza swali tena, kwa sababu ashakipa mgongo kibula. Hii ndo dhabit muhimu, masharti mawili muhimu uyadhibiti. Kwanza, bila kuongea kitu, situmie lugha yote kuzungumza. Pili, uhakikishe hujakipa qibla mgongo. Ama kuzunguka upande wa kulia kidogo, upande wa kushoto kidogo, haina neno. Hiyo haiharibu sala. Sala inaharibika utakapokipa kibula mgongo kabisa. Ukigeuka nyuma kabisa, nyoka uko nyuma huku, mpaka uende nyuma, basi hapo vunja sala yako, muue nyoka, alafu rudi sawa uanze tena upya uswali. Hadha hu. Dalili ya hii hadithi, dalili ya hii masala, dalili ya hii masala imekuja kwenye hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala uqtulul aswadaini fi salah. Uqtulul aswadaini fi salah. Waueni weusi wawili. Weusi wawili ndani ya sala. Na ukiangalia nyoka na kitumbonge wote wana weusi weusi. Ndio waitwa aswadaini. Alhayatu nyoka wal aqrabu na kitumbonge. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi min hadith Abi Huraira wa Nasa'i wa ghayru. Hadha hu. Hawa nyoka wameruhusiwa kuuawa wakiwa majumbani. Ukiwa ndani ya sala pia wauawe. Je, ukiwa nje ya sala? Mimbabi aula ni aula zaidi umuue. Ikiwa ndani ya sala umuue. Je, ukiwa nje ya sala? Bila shaka aula zaidi. Na hawa huuawa wakiudhi wasipoudhi. Hawa wametola ruhusa wauawe hata kama hajampiga mtu, hajamshambulia mtu. Kwa sababu hata kama hajashambulia mtu nyumbani, saa yote aweza kushambulia, hana dhamana. Kwa hiyo usiseme madamu hunyoka hajamuma mtu, hata nimwachilie ende zake, la, atakuja kudhuru. Kwa hivyo nyoka na nge kitumbo na wale wanyama watano waliotajwa kwenye hadithi, wale wauawa wakiudhi wasipoudhi. Wakiuma mtu wasipouma mtu, wao huuawa. Nyoka na wao kitumbo nge na kunguru au kurabu na panya na kipanga ule kengewa kula kuku walhida. Hawa watu watano au wanyama watano wametajwa kwenye hadithi, hawa huuawa katika hali yoyote, fil hilli wal haram, wakiudhi wasiudhi. Manake hata kama hawaudhi sahihi, wataudhi baadaye. Hao wanyama watano, alhayatu walaqrabu walfaratu yani panya, walhidaatu na kengewa, au wengine mwita kipanga ule kula kuku, wa walghurabu na kurabu kunguru. Hao wote huwawa ibtidaan, waudhi wasiudhi, yajuzu kuwaua. Na mnyama yoyote wa kuudhi kando ya hawa atauawa bila shaka. Wengine ambao kwamba hawakutajwa tutaangalia audhi ama haudhi. Akiudhi tutamuua, asipoudhi tutamwachilia tusimuue. Hiyo ndo kaida. Ama nyoka hasa wa mji wa Madina, Mtume aliamrisha nyoka katika mji wa Madina, fi haram al-Madina, asiuawe mpaka kuombwa idhini ya kutoka siku tatu, thalatha ayyam. Mtume sala salam asema anastadhinahu thalatha ayyam. Ukimwona nyumbani siku ya kwanza, siku ya kwanza utamwambia toka. Siku ya pili kama hakutoka ukamwambia tena toka. Siku ya tatu umwambie toka, hasikusikia basi utamuua baada ya siku ya tatu. Hawa ni nyoka hasa wa mji wa Madina peke yake. Sio nyoka miji yote. Hawa ni nyoka hasa, ikiwa wewe waishi Madina akatokea kwa nyumba yako nyoka kama huyo, basi utamuomba ruhusa atoke kwanza siku tatu. Baada ya siku ya tatu kama hakutoka ndio sasa umuue. Kwa sababu Mtume sala salama asema huenda ni jini si nyoka. Kwa sababu kilitokea kisa wakati wa Mtume, kuna sahaba mmoja barobaro na hicho kisa kiko fi sahihain, alioa karibuni, akawa yuaja halka kwa Mtume kusoma. Ikifika wakati wa dhuha, dhuha hawezi tena kukaa, amwambia Mtume naomba ruhusa narudi nyumbani kwa mke wangu. Mtume amruhusu kwa sababu yuanza kuoa bado anahitajia kukaa na mke muda mwingi. Mtume kaiwa mruhusu. Siku hiyo alipomruhusu, akifika kwake nyumbani amkuta mkewe uko nje ya nyumba, amtoka nje ya nyumba bila hijabu, akashika mkuki ile fumo ataka kumdunga mkewe kumuua. Kwa nini unatoka bila hijabu? Ghaira ikamshika ghaira, hizi zama zilipokuwa wanaume wako hai sawa sawa wanaume sasa sio makaka kama yeye wanaume wako hai sasa akashika fumo atakumdunga yule mkewe akamwambia ala risli ngojea kabla ya kuniua mwanzo niulize sababu sababu gani akamwambia bu chungulia hapa ndani uangalie kuna nini ndani ya nyumba ndio mimi kilichonitoa kabla ya kutekeleza lako akifungua pazia hivi kichungulia nyoka mkubwa yuko pale sasa ile hasira ya ubarubaru huu sahaba na ile afia alionao hakufikiria alitukua ile fumo akamtia kwenye kitu akamdunga yule nyoka kumuua basi alipomdunga tu asema al-Mughira radhiyallahu anhu fama nadri ayyuhuma saqata awwalan tulishindwa hata kujua nani alikufa mbele ni yeye au ni yule nyoka walikata roho wote pamoja alipokwenda kuelezewa kisa hiki mtume sallallahu alayhi wasallam akasema inna hadhihi al-buyuta mahdhura hii majumba ya binadamu majini huingia fa idha ra'aytum minha shay'an fasta'dhinu thalatha mkiona nyoka ndani ya nyumba hapa Madina waombeni ruhusa kwanza siku tatu watoto kabla kumuua kama huyu amemuua jini na amemuua ule alikuwa ni jini lidhalika ndo mtume akalekeza nyoka kama wa mji kama ule wa Madina hasa mwanzo utakwa ruhusa atoke asipotoka baada ya siku tatu ndio auawe hadha huwa bali imekuja sarihi kwenye sahih al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara biqatl dhittafiyatayn wal-abdar hawa nyoka aina mbili wale wakali hawa mtume amekataza amesema wauawe amara biqatl dhittafiyatayn ni nyoka ambaye kwamba huangusha mimba za wanawake. Mwanamke mwenye mimba kimuona ile mimba ataangusha toki. Sijui ana hasasia gani subhanallah na huyo nyoka. Au akimgusa kimtambaya kama ana mimba itaanguka itoki. Sasa nyoka kama huyo mtume aliamrishwa uwawe. Kwa sababu anatia hasara anaweza kutoa mimba ya mwanamke kaua. Wal abtar ni wale pili ni nyoka wako majangwani. Wako kale ya mchanga. Vifupi vinono alafu wakilala mpaka wanasinzia wanalala saa yote nyoka waitwa al-abtar utaona wanakala kama kichoichoi kidogo wale waitwa pili ndege kiwa juu ndo wanamuona binadamu humuona mpaka umkanyage ukimkanyaga atakudunga kwa haraka sana hawa nyoka aina mbili pia Mtume sala salam ameamrisha wao wawe kila mahali bila kutakuwa ruhusa au wawe al-abtar wa dhittafiyatayn hawa nyoka wawili hasa huwawa ala kulli hal na hiyo ni katika masala ya sala au nje ya sala hiyo ni kuhusu harakati ambazo kwamba si jinsi ya sala lakini lao mtu atazifanya ndani ya sala sala yake sahihi asema kisha hapa mbele wa kumla yani sio wanyama wawili tu wanaouawa ndani ya sala na wanyama wengine wote wanaouudhi waweza kuuawa ndani ya sala akasema wa kumla yani tawa yani mtu kwenye nyenye wengine nyenye zake zina tawa wanamkera mara tawa mmeona kwenye kandu utambaa kwenye kandu yake tawa waweza kukubakia pale wakazaana au kamwingia jirani yako ubavuni wakaire dhali kwa hiyo ukiona tawa pia ya juzu kumpasua kumuua ndani ya sala wala haina athari yote au kunguni pia la haraj kumpasua ndani ya sala na damu yake ni damu kidogo haidhuru damu yake huwa ni ile la saila haitiririki haidhuru inshallah hata ukifuta kwa kidole hivi kwenye nguo la maana ya fi hadha lana hadi haja na hawa wanyama huudhi ukera binadamu naweza kumwingia mtu akina naye kwake kukazana kikosi taita maafa baadaye idhalika wa wasali jirani ukaona chawa wa ghairi dhalika yajuzu kumpasua au kunguni wa ghairi dhalika la maana haipingi swala kumuua ni haraka ndogo ambayo haina neno وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه يجوز vile vile pindi unaposali kutengeza nguo uenda nguo yako imejikunja ukaiteremsha uenda nguo yako baada ya kurukuu imepanda juu uenda ukakashifika aura ukaishukisha yajuz sasa nyingine au imama imekaa makosa ukairudisha sawa sawa kwa haja kama hiyo la maana taadilu thawb kutengeza nguo yako ndani ya sala ili mandhari yako iwe mzuri utazamike vizuri ukiwa umesimama mbele ya Mola wako la maana kuadilisha nguo yako au kuiweka sawa kwenye kola huku au kuiweka sawa kwenye imama yako lova, la maana fi hadha wa hamli shay'in, na kubeba kitu wa wad'ihi, na kuweka chini, kubeba kitu juu au kukiweka chini, kama mtoto, kama mtoto yajuzu kumbeba ukasali naye sema kurusujudu kama weka chini au ruku wa ghairi dhalik, la maana hizi ni haraka ambazo kwamba hazidhuru swala. Kwa nini kufanya kusema hivi? Li hadithi Wail ibn Hujr radhiyallahu anhu, kwa sababu hadithi ya Wail radhiyallahu anhu asema annahu raa an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, Wail asema radhiyallahu anhu, nilimuona mtume sallallahu alayhi wasallam rafa'a yadayhi, aliinua mikono yake, hina dakhala fi salah, kutaka kuingia kusali yani takbiratul ihram, fakabbara hiyala udhunihi, akainua mikono mpaka ubavuni wa masikio yake, akaleta takbiratul ihram, Allahu akbar, akafunga sala. Baada ya ashafunga sala, ashaingia ndani ya sala, asema Wail thumma altahafa thawbahu, kisha akajifunika, akachukua nguo yake akaikunjua akajitatia akajifunika, baada ashafunga sala, ashafunga sala akaitukua nguo yake akaifungua akajitatia nayo, iltahafa thawbahu, akajifunika akajitatia nguo yake. Na hii ni haraka amefanya, ameitengeneza nguo yake akaichukua akajikunja nayo akajitatia. Kwa hivyo yajuzu saa nyingine mwenye kusali kukunjua nguo yake au kuiweka vizuri nguo yake kihitajia, la maana thumma iltahafa thawbahu, baada ashafija takbiratul ihram ndo akaitengeneza nguo yake akaiweka vizuri, wa wadaa yadahu alyumna ala alyusra, akaweka mkono wa kulia juu ya mkono kushoto. Hivyo anavyosema Wail, falamma arada an yarka, alipotaka kuruku, akhraja yadaihi min athawb, alitoa mikono yake kwenye ile nguo aliyotatia nayo akashika magoti akaruku. Rawahu Muslimun fi sahihihi. Kwa hiyo hadithi inaonyesha haraka ndogo ukihitajia, la maana ama kuinua na kuweka kitu. Hadithi ya Umaima anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam hamala Umaima fi salah, hamala Umaima fasalla binnas, alimbeba mjukuu wake wa kike anaitwa Umaima bint Zainab, akambeba ndani ya sala, ndani ya sala akambeba, akitaka kurukua akamweka chini na kusujudu, alafu kisimama anambeba tena anamweka, anambeba anamweka mpaka amaliza kuswali. Kwa hivyo yajuzu ahyana kukiwa kuna haja la maana kufanya hivyo, kiwa kuna haja la maana kufanya hivyo. Walahu ishara biyadihi wa wajihi wa ainihi wa ainin lihaja, na yajuzu saa nyingine kitokea haja mwenye kusali kuinua mkono kutoa ishara fulani, kuinua mkono kutoa ishara fulani, kama mtu akimsalimia akainusha mkono kujibu salamu, au kuna mtu yuwaja wamuona yule mbele kuna hatari, kuna kigaya kimekaa vibaya, kuna sindano imekaa, ukampenya ishara kumshiria chini ya mguu kwamba usikanyage, nayo swali ukamwonesha tu ishara, hadhi haja ili yule mtu asije kaathirika, la maana fi hadha. Au ni mtoto ataka kuanguka akashiria kama yuelewa ishara abakie pale pale, la maana kuinusha mkono kwa ishara ya kuhitajika. Wa wajhi au kushiria kwa uso, huenda yeye ameswali, mweswali mwenye kuswali kana dharura masa akauliza kitu akajibu kwa kutingisa kitu tu hivi, akasema mathalan labda ufunguo huko kwa mahali fulani, akatingisha kitu hivi kuonesha kwamba ishara naam uko mahali fulani, la maana madamu hajazungumza ameshiria ishara kujibu swala lililoulizwa, la haraja fi hadha, wala hakuna ubaya, bora tu asitamke kwa mdomo. Kwa hiyo yajuzu saa nyingine kutingisha waji, kutingisha uso kwa macho au kwa kichwa kwa kuitikia swala lililoulizwa, kwa sababu yuwasali hawezi kujibu ila kwa kufanya ishara ya uso, la maana ya kufanya hivyo wa ainin au kutingisha mato kapepesa kuonesha kujibu kitu umetokea, la maana ishara kama hizo madamu hukutamka kalima lihaja, ukiwa kuna haja. Kama hakuna haja yoyote la yajuzu kutingisa chochote, la uso wala macho wala kidole wala chochote, kwa sababu hakuna haja yoyote wewe kufanya hivyo. Idhan ukiwa hakuna haja basi haifai kufanya haraka ikiwa haihitajiki, haifai kufanya haraka ikiwa haihitajiki. Wala yukrahu salamu ala almusalli, wala si makruhu kumsalimia mwenye kusali, si makruhu. Umeingia msikitini, mtu anasali, au umeingia nyumbani, mke au mume anasali, ukamsalimia, la mane kutoa salamu kumsalimia mtu anayesali. Wala hu radduhu bil ishara, na ule anayesali kama ni mke au ni mume au yoyote nyumbani, yajuzu ajibu ile salamu kwa ishara, kwa mkono au kwa kitwa, kwa mkono au kwa kitwa. Fala mane fi hadha, fala mane fi hadha li hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أسمى قلت لبلال للموليز بلال رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم في بلكم تومي صلى الله عليه وسلم كيجيب سلام زاو حين كانوا يسلمون عليه فين دواو كنا بلال البقوة كم سلم يمتومي وهو في الصلاة نايا كسالي. ابن عمر مسكيه خباري أكتك كجوا متو جيبوا في بسلام وكي وصالي فموليز بلال رضي الله عنه mulipokuwa mkimsalimia mtume na yeye wasali alikuwa kijibu vipi? Qala Bilal akasema yushiru biyadihi, alikishiria tu kwa mkono, akiinua mkono hivi kuonesha kwa nimepokea salamu yenu. Kwa hivyo la maana wala haraj kumsalimia mwenye kusali, wala mtume alipomaliza kusali hakumuita Bilal akamwambia sikiza bwana, ukiniona na sali munisalimia nini? Angalieni shughuli zenu. Hakuambia hivyo, hakuambia hivyo. Kwa hivyo kule kunyamazia hili jambo na mtume akakiri wala hakuwakataza masahaba wakimwona yeye swali wasimsalimie, hii ni dalili ya kuonesha ya juzu kumsalimia mwenye kusali, wala hakuna karaha, wala hakuna karaha kumsalimia mwenye kusali. Na anayesalimiwa na yeye kiwa yuwasali, wajibu wake ni kujibu kwa ishara, asijibu kwa mdomo, lakini aijibu kwa ishara. Na hiyo hadithi ya Abdullah bin Umar alipomuuliza Bilal, sarih, iko wazi kwa jambo hilo. Rawahu Tirmidhi fi jami'i, hiyo hadithi amepokea التلمذي في جامعه. كوليو تكوما هابو إن شاء الله تعالى. هي موضوع نفواتا نموضوع نجينا مسألة يا أحكام الخطأ في الصلاة. هي إن شاء الله تكو جاكونا كيكاو كنجينا بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.